Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu ninateka.pl. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 1 czerwca, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Polska nie planuje organizacji referendum w sprawie wstąpienia do strefy euro, mówi wicepremier Mateusz Morawiecki. Szef MSZ z optymizmem czeka na jutrzejsze głosowanie w sprawie wyboru niestałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ na lata 2018-2019. Jedną z ulic Kijowa nazwano imieniem naczelnego dowódcy UPA Romana Suchewycza. Polska nie planuje organizacji referendum w sprawie wstąpienia do strefy euro. Taką deklarację złożył w Brukseli wicepremier Mateusz Morawiecki. Polityk brał udział w debacie poświęconej społecznym i ekonomicznym wyzwaniom Unii podczas forum ekonomicznego w Brukseli. W czasie dyskusji wicepremier został zapytany o organizację tego typu plebiscytu. Mateusz Morawiecki odparł, że rząd nie planuje takiego scenariusza. Nie planujemy, obserwujemy, co się dzieje w strefie euro. Warto pamiętać, że obecnie spełniamy wszystkie kryteria oprócz uczestnictwa w mechanizmie RM2, który swoją drogą wymaga reformy. Ta zasada jest przyczyną problemów, które od wielu lat ma Portugalia. Wicepremier dodał, że jego zdaniem strefa euro szybko się nie zjednoczy. Mateusz Morawiecki wskazał, że nadal są wielkie różnice między krajami południa a północy Europy. Witold Waszczykowski z optymizmem czeka na jutrzejsze głosowanie w sprawie wyboru niestałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ na lata 2018-2019. Polska ubiega się o jedno z miejsc w Radzie. Choć pozostaje jeszcze odrobina niepewności, to wiele wskazuje na to, że wynik głosowania będzie dla Polski pozytywny, mówi szef polskiej dyplomacji. Głosowanie jest tajne, głosują ambasadorowie. Jak wiemy, niektórzy ambasadorowie niekoniecznie muszą iść za radą własnej centrali, więc oczywiście pewien margines niepewności jest, ale z naszych rozmów, które prowadziliśmy już od kilku dni i dzisiejszych moich rozmów, które prowadziłem z kilkoma ambasadorami, można być optymistą. Członkostwo w Radzie Bezpieczeństwa ONZ to nie cel sam w sobie, ale przede wszystkim instrument oddziaływania na świat, dodał Witold Waszczykowski. Po pierwsze, polityczny wpływ na możliwość rozwiązywania wielu konfliktów międzynarodowych. Po drugie, jest to wielka rozpoznawalność w świecie, która może się przełożyć na współpracę gospodarczą. Polska jest jedynym krajem z grupy regionalnej Europy Wschodniej, ubiegającym się o niestałe miejsce w Radzie Bezpieczeństwa na lata 2018-2019. Głosowanie odbędzie się jutro w czasie obrad Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Jedną z ulic Kijowa nazwano imieniem naczelnego dowódcy UPA Romana Suchewycza. Decyzję w tej sprawie podjęła Rada Miasta. Suchewycz uznawany jest za współodpowiedzialnego za ludobójstwo Polaków na Wołyniu. Do tej pory stołeczna ulica nosiła nazwę sowieckiego generała zabitego przez UPA. Przemianowanie prospektu radzieckiego generała Nikołaja Watutina na prospekt szefa ukraińskiej powstańczej armii Romana Suchewycza poparła większość miejskich rajców. Podczas głosowania w kijowskim ratuszu obecny był też syn dowódcy UPA, Jurij Suchewycz, obecnie deputowany do ukraińskiego parlamentu. Dotychczasowy patron prospektu, sowiecki generał Nikołaj Watutin, dowódca pierwszego frontu ukraińskiego, został śmiertelnie ranny w 1944 roku podczas zasadzki przygotowanej przez oddział UPA. Nowy patron ulicy, Roman Suchewycz, naczelny dowódca UPA, wskazywany jest jako odpowiedzialny za rzeź wołyńską, w której ukraińscy nacjonaliści zamordowali według różnych szacunków od kilkudziesięciu do ponad 100 000 Polaków. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Jutro piękny początek weekendu, cieplej niż dziś, padać może tylko na krańcach północno-wschodnich. I będzie tak: 18 stopni w Trójmieście, 21 w Warszawie, 22 w Poznaniu, 23 w Łodzi, a 24 we Wrocławiu, Katowicach, Krakowie i w Rzeszowie. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. Gladiator, Król Lew, Batman, Początek. No i mogłybyśmy tak wymieniać, bo napisał muzykę do ponad 150 filmów, a przedstawi się sam. Hello, my name is Hans Zimmer, I'm a composer. Hans Zimmer, kompozytor, ale nie tylko. Również świetny gawędziarz. U nas opowie o najdziwniejszych instrumentach, których użył i o tym, jak brzmi anarchia. Opowie, bo śpiewać nie chciał. God, no, you don't want me singing, trust me. Hans Zimmer w ABC Popkultury, zestawie powiększonym. Jutro po godzinie 15. Zapraszamy. Wioletta Myszkowska i Katarzyna Borowiecka. Autopromocja. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu ninateka.pl. Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dobry wieczór Państwu. Klub Trójki. Kajetan Koźmian, Jarosław Iwaszkiewicz, Konstanty Ildefons Gałczyński, Józef Paszkowski, Jan Sito, Maciej Słomczyński, Stanisław Barańczak. Wiedzą Państwo, co ich łączy? Wszyscy pięknie pisali po polsku i wszyscy tłumaczyli Szekspira. I wszyscy z sukcesem. Co to znaczy przetłumaczyć Szekspira z sukcesem? To jest pytanie, na które być może spróbujemy odpowiedzieć w tej audycji. Inne, na które też spróbujemy odpowiedzieć, brzmi: skoro tak wielu już to zrobiło, to po co tłumaczyć Szekspira raz jeszcze? Od kilku lat do grona wspomnianych wybitnych tłumaczy, mistrza ze Stratfordu, dołączył jeszcze ktoś i ten ktoś zaraz nam opowie dlaczego i jak to się robi i po co to się robi. Na początek posłuchajmy Szekspira po polsku. Zdrady są w związku dusz wiernych nieznane, albowiem miłość nie będzie miłością. Jeśli jest zmienna, mogąc mieć odmianę lub skłonna odejść za cudzą skłonnością. Nie, to wzniesiona nad burzy bałwany latarnia morska, gwiazda niewzruszona. Każdy okręt zabłąkany, nieznany, choć jej wysokość zmierzona. Jeśli to błąd jest, jeśli to błąd jest, lub jeśli skłamałem, nikt nie miłował, nigdy nie pisał. To błąd jest, lub jeśli skłamałem, nikt nie miłował, nigdy nie pisałem. Stanisław Sojka i William Shakespeare w tłumaczeniu Macieja Słomczyńskiego. Nie wiem, dlaczego powiedziałem Shakespeare zamiast Szekspir. Po polsku się mówi Szekspir, proszę Państwa. Sonet 116, a w studio dwoje wspaniałych gości. Piotr Kamiński, krytyk muzyczny, dziennikarz radiowy, ale dziś z nami przede wszystkim w roli tłumacza. Tłumacza dramatów Williama Szekspira. Premiera jednego z nich, zresztą Opowieści zimowej, miała właśnie miejsce w Teatrze Narodowym i to jest pretekst do naszego spotkania. Bardzo dobry. A jest też z nami pani profesor Anna Cetera. Dobry wieczór. Redaktorka tego zbioru dramatów, czy tych kilku dramatów, które zostały do tej pory przetłumaczone przez Piotra Kamińskiego i również autorka obszernych krytycznych opracowań. 6 dramatów wydanych do tej pory. Proszę Państwa, ja wiem, że to jest rytualne pytanie i pójście na łatwiznę, ale miejmy to już za sobą, to znaczy po co? Po co jeszcze jeden przekład? Może Ania wie, bo ja nie wiem. No, ty zawsze odpowiadasz dlatego, że jest. Pewnie nie ma innego wyjścia. Jeżeli są teksty tak daleko prowokujące, tak trudne, to zawsze znajdą się ci, którzy będą starali się stawić im czoła. patrząc w perspektywie tych ostatnich 200 lat, my mieliśmy właściwie już kilkudziesięciu tłumaczy Szekspira. I każda z tych historii jest fascynująca. Większość z naszych tłumaczy była przekonana, że tworzy serię, że tworzy przekład całości Szekspira. Także za każdym takim przedsięwzięciem stało mnóstwo zaangażowania, nadziei i takiej wiary w to, że uda się to doprowadzić do końca. I wiary, Piotrze, chyba w to, że mam coś innego, nowszego, lepszego do powiedzenia niż na przykład Stanisław Barańczak. Choćby. No oczywiście, bez tego w ogóle nie można siąść. Ja zawsze do takiej pracy, ja zawsze to porównuję z taką dziedziną, która wydaje mi się niezwykle podobna do tego. To są muzycy, którzy zabierają się wiecznie od nowa do tych utworów, które już naprawdę różni, więksi od nich, przynajmniej chwilowo, robili. Jeżeli pomyślimy sobie, że piątą symfonię Beethovena prowadził Toscanini i Furtwängler i jeszcze jakieś tam 24 innych panów podobnych wymiarów, to trzeba się bardzo czuć pewnie i odważnie, żeby otwierać to jeszcze raz i powiedzieć, ja to zrobię lepiej, ja to zrobię przynajmniej inaczej, ja mam coś ciekawego, nowszego do powiedzenia. To samo dotyczy właściwie każdego sławnego utworu muzycznego i z tłumaczem jest dość podobnie, to znaczy on przenosi z jednego języka na drugi, tak jak muzyk przenosi z tych tam robaczków czarnych na białej kartce w świat dźwięków, czyli tutaj ta analogia jest całkiem sensowna. I każdy z tych tłumaczy, pewnie z tych kilkudziesięciu, stawiał sobie jakieś inne zadania, pewnie inne wymagania. Barańczak, wspomniany tutaj, pisał o czterech wymaganiach, które stoją przed tłumaczem Szekspira. On pisał tak, docelowy tekst musi być zrozumiały, musi być wybitnym utworem poetyckim, ponieważ jak wiadomo, Szekspir był niekiepskim poetą. Musi się nadawać na scenę, bo on do tego służy, żeby był wypowiedziany ze sceny. I musi być wierny oryginałowi. To są dobre wymagania, czy sobie jakieś jeszcze dodatkowe stawialiście? Te trzy pierwsze są oczywiste. Nie ma żadnej dyskusji. Pytanie jest zawsze o to, jak to się robi, żeby tekst był wierny. Co to znaczy, że jest wierny? Jest to stare powiedzenie, że tłumaczenie jest jak kobieta, jest albo piękne, albo wierne. Tu jest kwestia, na ile swobody tłumacz sobie pozwala, ponieważ nie sposób przełożyć, a już tym bardziej tekstów wierszem, bo jeszcze prozę to można się wysilić, wyjdzie z tego trup kompletny literacki, ale przynajmniej będzie to słówko po słówko, będzie się wszystko mniej więcej zgadzało. Tutaj tłumaczenie słowo po słowie z dokładnym odzwierciedleniem każdego sensu z osobna, no przyniosłoby katastrofalne. Ale chyba taka pokusa, i chyba nikt tego nie taka pokusa chyba u nikogo się nie pojawia. Bardziej pojawia się pokusa właśnie, żeby odejść, żeby sobie poszaleć. Ale Szekspir coś napisał, to ja sobie poszaleję. To pryncypium już tutaj jest podstawowe. Ten gorset poetycki, po prostu nie sposób wszystkich dokładnie sensów tych 11 z 10 właściwie u Szekspira sylab zmieścić w 11 sylabach polskich. I żeby było jednocześnie 11 sylab i każdy najdrobniejszy odcień sensu, jaki jest u Szekspira. Więc już to każe łamać ten porządek i zmieniać coś, dodawać coś, w każdym razie traktować to z przymusu, z ogromną swobodą. Słyszeliśmy przekład sonetu. To już jest w ogóle przerażająca łamigłówka, gdyż bardzo wielu tłumaczy w sztukach pozwala sobie na rzecz, która im ułatwia trochę zadanie, mianowicie na mnożenie wersyfikacji, że nie trzymają się ściśle ilości, żeby ocalić jakość. W sonecie to jest niemożliwe, bo mamy tę tam ilość wersów i nie wolno, żeby było żeby to było jest zaplanowane więcej. Technicznie i nie może się zmienić. Tego nie można robić, tylko Francuzi to tłumaczą prozą, ale oni w ogóle robią dziwne rzeczy. W związku z tym ten przymus już w sonecie jest już po prostu krwawy. W sztuce myśmy też postawili sobie takie pryncypium, że nie będziemy dodawać Szekspirowi tekstu, wersów, żeby sobie ułatwić zadanie. Nie będziemy rozpisywać metafor tak, żeby były zrozumiałe, tylko będziemy starali się wymyślić jakieś nowe, coś odpowiedniego, co jest wierne i nie jest wierne. Jest wierne, ponieważ trzyma się formy i trzyma się wyrazu, obrazowania, sensu, ale musi zmienić typ narzędzia, jakim się Ja bym chciał, żebyśmy się bierze. Na moment zatrzymali, bo to, co Piotr przed chwilą powiedział, to jest fundamentalna sprawa. I do pani profesor, czy ktoś przed Piotrem Kamińskim i panią podjął się zadania przetłumaczenia Szekspira 11 z Głoskowcem wers do wersu z tych kilkudziesięciu tłumaczy? Bo jeżeli nie, to by znaczyło, że mamy do czynienia z przełomem, który każdy, kto ma choćby minimalne pojęcie o angielskim, będzie musiał docenić. Nie i na pewno nie w takim zakresie. Były próby i to na samym początku, ponieważ my mówimy o tym 11-zgłoskowcu jako odpowiedniku pentametru jambicznego, czyli tego wiersza, którym posługuje się Szekspir. Jest 10 sylab. Tak, 10 sylab, ale to już jest taka ustabilizowana norma, tak, że w ten właśnie sposób tłumaczymy na polski. Natomiast w wieku XIX było kilka różnych prób znalezienia metrum, które w najlepszy sposób odpowiada Szekspirowi. Także próbowano i tłumaczyć 10-zgłoskowcem. Takie były pierwsze tłumaczenia. Bardzo śmieszne właśnie z taką nadreprezentacją wyrazów jednosylabowych, bardzo często ucinane jak gdyby z akcentem na ostatniej sylabie. Bardzo dziwaczne, tak? Także próby były, ale nigdy nie tak udane i bardzo nieregularne. Także tłumaczyliśmy w zakresie właściwie od 10 do 13, nawet 14 sylab. Bardzo ruchoma była średniówka w tym wszystkim. I też co najważniejsze, długość wiersza to nie jest jedyne kryterium. My tak naprawdę posługiwaliśmy się jeszcze jedną strategią, tak zwaną inflacją. A więc nawet wtedy, jeżeli to było 11 sylab, to tego było znacznie więcej. To, co robi Piotr, jest rzeczywiście absolutnie pionierskie, ponieważ on niesłychanie zacieśnia ten tekst. Wydobycie tych sensów na tak niewielkiej, no powiedzmy, powierzchni wiersza jest szalenie trudne. Każdy, kto ma choćby rudymentarne pojęcie o angielskim, wie, że to jest język z zasady krótszy od polskiego no i to jest znacznie język, krótszy. To jest, prawda? Język jednosylabowy i tam się zdarzyło wielokrotnie już i jeszcze mi się przytrafi. 11 ja słów widzę, to może być 11 sensów. Gdzie jest tych 10 sylab zmieszczonych w jednym wersie i jest 10 słów, gdzie takie podstawowe słowa jak love i hate, to znaczy miłość i nienawiść, to jest jedna sylaba za każdym razem i męcz się tu człowieku. Ja tylko uzupełnię na wszelki wypadek, co to jest ten pentametr jambiczny, to są i co to jest jamb, to jest ta jednostka, ten kawałeczek, cegiełka prozodii, dwie sylaby razem do kupy z akcentem na drugą. To be or not to be, that is the question. Ponieważ tu już jest oszustwo języka angielskiego, że ta ostatnia sylaba, bo on troszkę oszukuje z tym, ale tutaj to się zasadniczo powinno wymawiać question jako jedna sylaba. I tego jest 5 w rządku za każdym razem, dlatego pentametr. Po polsku ta formuła, jaka się przyjęła od zawsze, właściwie nie sądzę, żeby ktokolwiek to złamał, to jest 11 sylab, właśnie ze względu przede wszystkim na akcent polski, mianowicie ten akcent na przedostatnią sylabę, który tego wymaga. Francuzi teoretycznie mogliby to tłumaczyć aleksandrynem, ponieważ u nich ta podstawa... Aleksandryn, czyli 12? 12 sylab. Tymczasem pierwszy poeta, który zdobył się na poddanie francuskiego Szekspira w formie szekspirowskiej, to jest taki tłumacz zresztą rosyjskiego pochodzenia, tłumacz Dostojewskiego, to z innej planety przybył, który postanowił to zrobić nie tak jak... Postanowił, że wymyśli francuski specjalnie dla Szekspira. Francuski typ rytmu, prozodii specjalnie dla Szekspira. I to jest bardzo fajna myśl, że trzeba zrobić miejsce dla czegoś zupełnie obcego i tłumaczyć 10-zgłoskowcem. Wychodzi to zazwyczaj bardzo ciekawie. Przede wszystkim ten zysk, który nas i mnie od początku interesował, to jest kwestia czasu. Ile trwa mówienie na scenie. To jest jeden z tych pryncypiów Barańczaka, że to jest nie tylko czy sens się przeniesie ze sceny na widownię, bo widz, jak wiadomo, nie może zajrzeć, jeszcze raz przeczytać sobie zdania, żeby sprawdzić, czy na pewno dobrze zrozumiał, ale że monologi mają swój wewnętrzny rytm i sztuka się nie wydłuża w nieskończoność. Sensy też suną pewnym rytmem. To znaczy, oprócz tego, że wierne są sensy, to jeszcze do tego jesteśmy wierni w czasie. W czasie i temu, jak tekst i jego sensy pulsują w tej żywej materii, jaką jest poezja. Ja chciałabym dodać dwie rzeczy, bo to prawda, że to jest niesłychanie istotne, aby uchwycić taki rytm sceniczny poezji Szekspira. Ale są dwie rzeczy, które w ogóle w przekładzie są właściwie nie do osiągnięcia. Po pierwsze, specyfika języka Szekspira, który tak naprawdę ten język tworzy. Często mówi się o tym, że przeciętny elżbietanin ma rejestr w okolicach 3000 słów, u Szekspira jest 17 tysięcy. Wiele z tych słów to są słowa po raz pierwszy użyte, a więc Szekspir tworzy neologizmy, zmienia czasowniki w rzeczowniki, rzeczowniki w czasowniki. Takiej dynamiki my nie jesteśmy w stanie osiągnąć w przekładzie. To jest zjawisko jednorazowe. Szekspir stworzył w pewnym sensie angielszczyznę i żaden tłumacz nigdy nie próbował eksperymentować z językiem docelowo, dźwiękowym w taki sposób, aby oddać tę właśnie dynamikę. My najpierw bardzo długo szukaliśmy tej normy, która w najlepszy sposób odda rytm Szekspira, ale później zaczęliśmy jej przestrzegać, powiedziałabym nawet za bardzo, to znaczy ten jedenastozgłoskowiec jest wszechobecny, natomiast u Szekspira bardzo często Szekspir odchodzi od własnego wiersza, to znaczy łamie go, pozostawia wiersze niedokończone, zamienia wiersz w Aleksandryny, także te wszystkie zabiegi, zwłaszcza z czasem, służą oddaniu takiego realizmu psychologicznego, czyli jakby postać nie radzi sobie z tekstem, nie radzi sobie z wypowiedzeniem myśli. To jest niesłychanie ważne w opowieści zimowej. Także przełamanie tej normy w przekładzie też jest bardzo ważne. Dobrze, proponuję Państwu ćwiczenie warsztatowe, żeby zorientować się, o co tak naprawdę chodzi. I weźmiemy Stanisława Barańczaka, fragment z Macbetha i fragment, ten sam fragment Piotra Kamińskiego i zobaczymy, na czym polega różnica. Ciebie poproszę o przeczytanie swojego tłumaczenia, a ja przeczytam Barańczaka. To jest akt piąty, scena piąta, kiedy Lady Macbeth umiera i Seyton przychodzi i mówi, że królowa nie żyje. I na to mówi Macbeth. Umarła, teraz trzeba było znaleźć czas, z którym miałoby sens słowo umrzeć. Jutro i jutro i jutro i jutro. Tak życie pełznie z dnia w następny dzień, aż do ostatniej zgłoski w księdze czasu. A każde wczoraj zostaje za nami, niby ogarek, co przyświecał głupcom w drodze ku prochom śmierci. Zgaśnij, zgaśnij, nietrwała świeczko. Życie jest jedynie przelotnym cieniem, żałosnym aktorem, co przez godzinę puszy się i miota na scenie, po czym znika opowieścią idioty, pełną wrzasku i wściekłości, a nie znaczącą nic. To był Stanisław Barańczak, Piotr Kamiński. Powinna była umrzeć kiedy indziej, w czasach stosownych dla takiego słowa. Do jutra i do jutra i do jutra, dzień za dniem, noga za nogą powłóczy po księgi czasu ostatnią sylabę, a każde wczoraj oświetla półgłówką drogę do piachu. Zdmuchnij ten ogarek. Życie to cień kulawy, aktorzyna, co przez godzinę szasta się po scenie, aż za nie mówi. Opowieść idioty, poczęta w szale, wywrzeszczana w gniewie, a sensu w niej za grosz. I panią profesor poprosimy o analizę. O, my już to ćwiczenie przeprowadzaliśmy kiedyś. Wprawdzie wybór tekstów był większy, ale pamiętam, Piotr miał pomysł na Macbetha. To jest coś, co robimy zawsze na początku. To znaczy staram się ustawić postać, jakim językiem ona mówi, jaka ona jest. I pomysł Piotra był taki, że Macbeth jest żołnierzem. I że trzeba wydobyć z tego tekstu taką siermiężną nutę. To prawda, że Macbeth bywa poetą, ale też sposób jego wysławiania oddaje też sposób rozumowania, który nie jest aż tak bardzo wyrafinowany. I pamiętam, że Piotr starał się uprościć ten tekst. To znaczy tak, żeby on wybrzmiał w taki sposób, jak może rozumować bliski załamania żołnierz. To jest chyba strasznie ważne, dlatego że oprócz tego, że Szekspir miał te kilkanaście tysięcy słów, których nie znał przeciętny elżbietanin, to każdy z bohaterów, albo prawie każdy, mówi innym językiem, prawda? To znaczy każdemu trzeba znaleźć jakąś odrębny ton, odrębną tonację, zwłaszcza w przypadku tak istotnych bohaterów jak Macbeth, czy nie wiem, Król Lear. Tak, ten tekst, ten fragment akurat jest dość trudny z tego powodu, że on jest, powiedzmy, intertekstualny. Tam jest co najmniej dwa tytuły, które zostały wyprowadzone i ta powieść Idioty i Sound and Fury. To wszystko... Tłumaczyłeś nie tylko Szekspira, ale również Faulknera, prawda? Nie, Faulknera nigdy. Nie, ale mówię, że Wściekłość i Wrzask. Tytuł, który po polsku funkcjonuje i który się jakoś kojarzy, w ogóle u ciebie nie istnieje. To muszę powiedzieć, że naprawdę nabrałem, oczywiście jest. Tak, nabrałem bardzo, wziąłem bardzo głęboki oddech, żeby wskoczyć na tę głęboką wodę, ale postanowiłem sobie, że ja spróbuję to złamać. Mhm. Żeby nie być uwięzionym w tej formule, która, że wszyscy szukają, czy to ma być wściekłość i wrzask, czy zgiełk i furia, czy żeby znaleźć takie dwa słowa, które dokładnie do siebie pasują i będą dokładnie odzwierciedlać tę formułkę, którą Szekspir wymyślił i która już tak wrosła w język. I jakoś w którymś momencie przyszło mi do głowy, że po co się tak z tym męczyć, skoro można po prostu powiedzieć to, o co mu chodzi. Że sama formuła jest mniej istotna. Ale to ciekawe, nie masz z tym problemu? Mam. Oczywiście, że mam. Bo jest parę takich... Od 10-15 lat z tym chodzę i się ciągle nie jestem pewien, Grahama Greena, która jest tłumaczona jako moc i chwała, prawda? Tak. The power and the glory. Tak. Bo twoje jest królestwo, potęga i chwała, mówimy po polsku. A książka się nazywa Moc i chwała i całe życie się nazywała Moc i chwała. Ktoś nie wpadł na to, skąd to jest, prawda? Tak, tylko nie ma, że tak powiem, zaświadczonego przekładu, nie wiem, Szekspira tysiąclecia, jak jest Biblia tysiąclecia. To nie jest jednak ten utwór liturgiczny, nie ma tego w ogóle. Więc poszaleć sobie troszkę można i dlatego pozwoliłem sobie nawet na takie dziwactwo. Tam są oszustwa różne frazeologiczne w tym kawałku. Noga za nogą powłóczy. Jest to wiązanie noga za nogą i nogą powłóczyć. I to przepływa jakoś. Może tędy, i dlatego też pojawia się nie jutro, tylko do jutra, bo w angielskim tomorrow jest wektor, jest skręże, w tamtą stronę to zmierza. Na coś takiego się odważyłem. Ale myślę, że te teksty tak już zupełnie zakorzenione, no trzeba je trochę otrząsnąć, czasem zobaczyć, co mają w środku. Bardzo proszę. Znów dwie rzeczy. Po pierwsze, my czasami jesteśmy trochę spętani tą recepcją Szekspira, bo jak gdyby sięgając do Szekspira, właśnie czujemy się zobowiązani, żeby oddać te sensy, które już wyprowadzono i w związku z tym te wszystkie tytuły przywołać, a to niekoniecznie służy oryginałowi. Ale druga sprawa też odnośnie tego fragmentu. Pamiętam, że rozmawialiśmy o tym, o końcówce, tam jest to za grosz, tak. To signifying nothing. I to nothing jest niesłychanie istotne, no bo to jest to nic, z którego przecież się wyprowadza strasznie dużo interpretacji Macbetha. I pamiętam, że ja wahałam się, czy to jest dobry odpowiednik. Ale w którymś momencie też niesłychanie istotne stało się brzmienie tego fragmentu. W tym przekładzie Barańczaka, który bardzo precyzyjnie oddaje to takie zaplątanie myśli Macbetha, to gorzkie zabarwienie jego wypowiedzi. Natomiast u Piotra, gdyby pominąć znaczenia, to ten tekst szasta, szura, grosz, tam jest mnóstwo takich szeleszczących wyrazów, które oddają też sposób, w jaki to brzmi na scenie. To znaczy, to jest niesłychanie istotne, ponieważ głos Macbetha się zmienia. Tam jest, to jest sztuka, to jest mnóstwo instrumentalizacji. Macbeth szepcze, on wrzeszczy, on warczy. Właściwie to jest pełna skala dźwięków. I to też jest niesłychanie istotne, że ten tekst jest właśnie taki trochę szeptany. To znaczy, tam jest gorycz, to coś, co haczy, ale też właśnie w tej warstwie dźwiękowej on jest takim szuraniem po egzystencji, jeżeli można to tak określić, ale to jest ta jakość, o którą pamiętam, że bardzo chodziło. Tu jest jeszcze jedna rzecz, która właściwie jest ineditum, ponieważ już inna formuła, która jest w tym tekście, która już poszła do druku i już jakby żyje swoim życiem. Ja po latach właśnie dostałem takiego kryzysu w podobnym temacie i pomyślałem sobie, że to nie jest przekład, tylko to jest interpretacja tego, co my wiemy na temat tego tekstu, że ja zaczynam wyjaśniać w przekładzie, co to znaczy, zamiast to powiedzieć. Mhm. Jeszcze się kłócimy o to. Ania ma różne wątpliwości, ale chyba zbliżamy się do rozwiązania, gdzie ja wyrzucę w końcu to wyjaśnienie, ten przypis wpisany w tekst i zostawię coś szalenie prostego wedle zasady. Taką myślałem, że on najpierw mówi coś niejasnego, a i tak potem wyjaśnia to, co ma do powiedzenia, żeby nie robić tego dwa razy. Skoro powiedziałeś, że się kłócicie, to prowadzi mnie do pytania kolejnego kluczowego, mianowicie na czym polega wasza współpraca i jak to się odbywa? Pamiętam, że na samym początku baliśmy się siebie nawzajem potwornie, czy ona mnie, a ja ją, jej. I bardzo szybko się okazało, że to były... Oczywiście kłócimy się nieustannie o całe mnóstwo różnych rzeczy. Iskry idą, ale to jest także współpraca, to chyba tu warto powiedzieć, nie tylko owocna. Znaczy ja już sobie teraz po prostu nie wyobrażam pracy bez takiego surowego i mądrego nadzoru, że to jest mu to internet umożliwił. My jesteśmy w stanie wysłać sobie 40 maili dziennie tam i z powrotem. I to się w ten sposób odbywa. Przypuszczam, że gdyby to były, nie wiem, telegramy byśmy wysyłali, czy co, nie wiem, jakby to było, gdyby tej komunikacji przez telefon może by się nad tym pracowało. W każdym razie To jest dynamika dwustronna, sprzężenie zwrotne i to niezwykle, kiedy siadamy już do tekstu, który ja najpierw zrobiłem, taka jest metoda, ja robię najpierw tekst w całości, jeżeli nie ma żadnego pośpiechu, wtedy tekst jest cały i wtedy dopiero do niego siadamy, no i zaczyna się prucie wtedy. Piotr używa czasami takiego określenia, którego ja nie lubię, mówię o nadzorze. Ja nie czuję się osobą, akurat, która w jakikolwiek sposób nadzoruje ten przekład. My rzeczywiście się kłócimy i ja jestem po prostu taką pierwszą publicznością Piotra. I chyba na tym to polega. Poza tym to zawsze tak było, że są osoby czytające po raz pierwszy, drugi, trzeci, które dostrzegają różne rzeczy, które osoba skupiona na oryginale i swoim przekładzie nie widzi. Nawiązując do tego, o czym mówiliśmy wcześniej, na przykład o właśnie to tłumaczenie wiersz za wiersz. To jest taki obszar, w którym ja bardzo często sprawdzam, czy właśnie nie ma na przykład nadreprezentacji jakichś słów u Piotra. Jest słowo rozpacz, które na przykład Piotr niesłychanie sobie ceni. I właściwie... Wszystkie stany, poczynając od lekkiej frustracji do załamania, Piotr jest w stanie oddać słowem rozpacz, bo jest krótkie, dramatyczne, dwusylabowe, niesłychanie poręczne. Także czasami... Teraz ja już się boję nawet raz na cały tekst użyć. Także czasami nam się zdarza po prostu czyścić tekst, rzeczy, które przez nieuwagę pojawiły się i mogą tworzyć, mogą być istotną przesłanką interpretacyjną, a nie ma ich w oryginale. A czy pojawiają się... sytuacje, w których nie rozumiecie Szekspira? To się zdarza rzadko. Wiadomo, no mamy przecież wsparcie różnych wydawców, którzy nad tym siedzą, od angielskich przede wszystkim, którzy mnóstwo rzeczy zdążyli wytropić, wyśledzić, wyjaśnić. Natomiast są fragmenty i kawałki nawet, no bo przecież to jest tak. Zupełnie niejasne, tajemnicze. On pisze o świecie, którego nie ma. Tak. To znaczy emocje, rozpacz choćby, prawda, to? Zazdrość, gniew i tak dalej, no to jest ponadczasowe i to jesteśmy w stanie Macbetha sobie odtworzyć, tak, mniej więcej, czy Lady Macbeth. Natomiast, no nie wiem, dowcipy z tamtych czasów, czy sposoby noszenia się ludzi, czy nie wiem, rzeczy związane z obyczajami, nie da się ich przenieść z tamtej epoki, a jeżeli to robimy, to wychodzą jakieś absurdy. Jak sobie z takim czymś radzicie? No to jest wielki dramat. Z tym jest wielki dramat. Tu są dwie kwestie. Pierwsze to jest ten nieszczęsny humor szekspirowski. Na jego temat już Słonimski sobie włosy z głowy wyrywał. I tu, no przede wszystkim jedna rzecz, ja bardzo nie lubię gry słów i wiem, że język polski tego nie znosi. Także tego jest mnóstwo w oryginale, a ja staramy się to tego unikać, ewentualnie dodać jakąś wartość obok, która by to coś tam zrównoważyła, tak żeby tekst nie umarł po prostu, kiedy mu się wyrwie taki istotny narząd. Natomiast jedna rzecz, której unikamy za wszelką cenę, to jest wymuszanie siłą żartu i gry słów. I to się zdarza w innych przekładach, że jest bardzo długi wykład na temat tego, co te gry słów znaczy i masz dwa wersje, już zapomniałeś na końcu, co było na początku. Więc tego za nic na świecie. To zwłaszcza w dialogach prozą jest niezwykle istotne. Ja w tej chwili kończę tą pierwszą tetralogię, to znaczy Ryszard II, Henryk IV, pierwszy, drugi i Henryk V, gdzie zwłaszcza w Henryku IV jest mnóstwo scen mówionych prozą i pierwsza zasada to jak najmniej zbytecznych wygibasów w tym. Żart im krótszy, tym lepszy. A druga sprawa, no to, co się nazywa po angielsku topicalities, to znaczy całe mnóstwo przeróżnych aluzji, jakie tam są. Niektóre wiemy, co znaczą u niego, ale dla nas one nic nie znaczą. No właśnie, jak sobie radzicie z tym? No wtedy po prostu to trzeba albo czymś zastąpić, jeżeli jest czym, albo się to po prostu usuwa, ponieważ tłumaczenie tego w tekście, znaczy wpisywanie przypisu do tekstu z wyjaśnieniem, kto to jest ta postać, do której tam, no to jest absurd zupełny i zresztą reżyser i tak to skreśli, bo nie będzie mu się chciało. Więc to jest to straszne. A no, są też tam tego typu wyraźne aluzje do czegoś, czego się do tej pory jakaś pani przespała się z garderobianym. Już nie pamiętam, gdzieś w wieczorze to jest, czy gdzieś jest taka jakaś historia. Nikt nie wie, nie znaleziono tego nazwiska. Oni wykopki tam, archeologię robią, żeby znaleźć. Nie udało się do tej pory. No i są po prostu, ale to już jest inny temat, zdania i wyrażenia po prostu do dzisiaj niewyjaśnione. Nie wiadomo, co on chce powiedzieć. To dość radykalnie zabrzmiało, kiedy Piotr powiedział, że takie rzeczy się po prostu wyrzuca. Pozostaje wers za wers. Ja mówię raczej o prozie. Tu raczej mówiłem o prozie. Tak, i to raczej o tych komediowych partiach, kiedy rzeczywiście istotne jest tempo i właśnie humor. I obciążanie tekstu tymi odniesieniami byłoby bardzo ryzykowne. Ale chciałabym wspomnieć o czymś innym, ponieważ sztuka ostatnio przetłumaczona przez Piotra, to jest nietłumaczona do tej pory wierszem na polski, sztuka Szekspira i Fletchera, dwóch szlachetnych krewniaków. I właściwie po raz pierwszy mieliśmy tutaj do czynienia z takim tekstem, w którym jest bardzo wiele niejasnych fragmentów. I to nie dlatego, że on nigdy nie był tłumaczony na polski, ale właśnie dlatego, że jest to sztuka o podwójnym autorstwie, późna sztuka Szekspira. Są fragmenty, które są no po prostu obcego pióra. Fletcher trochę inaczej posługuje się angielskim, ale to przecież nie są fragmenty oznaczone. A więc rzeczywiście czasami nie wiadomo, co to znaczy i nie wiadomo, w jakim porządku to interpretować, szekspirowskim czy fletcherowskim. Jeszcze jedna chyba ważna uwaga przy okazji waszej pracy, że przynajmniej w formie książkowej te tomy są, no właśnie, znakomicie opracowane z ogromnym, że tak powiem, wsadem krytyczno-literackim, prawda? To też jest chyba ewenement, jeśli chodzi o polskie tłumaczenia Szekspira, że każdy z tych dramatów jest tak obszernie opracowany. No to jest, o ile ja się orientuję, pierwsza w ogóle w polskim piśmiennictwie seria przekładów, które od razu na dzień dobry, nie później, jak to się zdarzyło w tej wersji kanonicznej, tak zwanej w piwie, że najpierw wydano przekłady, a potem dopiero w drugim takim, tym czerwonym wydaniu dodano duży aparat komentarzy. W pierwszym wydaniu też są oczywiście przypisy, ale nie ma naprawdę takiej poważnej aparatury historycznej, literackiej i nawet faktów na temat polskiej recepcji. Tu się to pojawiło, na przykład ten wielkie wydanie Słomczyńskiego jest w ogóle, są tam tylko obrazki, natomiast nie ma nawet żywej paginacji, żeby wiedzieć, w jakim tekście jesteś, w jakim jest akcie. Jest taki ogólny, 11-stronicowy, ale jest wstęp. Jest pojedynczy wstęp pani profesor Gibińskiej, ale nie ma jakby opracowania, które towarzyszy tekstowi. My pozwalamy sobie, no pani profesor o to dba, żeby wyjaśniać na przykład czytelnikowi, dlaczego to, co czyta, zostało zrobione tak, a nie inaczej, jaki był problem, jeżeli jakiś problem wyraźny jest i trzeba podjąć jakąś decyzję, nie po prostu poetycką, tylko merytoryczną w pewnym sensie, i staramy się to tłumaczyć, wyjaśniać, dlaczego taka decyzja została podjęta. No i przede wszystkim mamy początek nowego cyklu Szekspira, jak to się kiedyś mówiło, Szekspira współczesnego, czy szkiców o Szekspirze, pani profesor, na początku każdego tomu, i potem wielkie omówienie tego, co właściwie czytelnik dostał do ręki, skąd to się wzięło, w jaki sposób przetrwało. I ta cała oprawa krytyczna jest jedną z najważniejszych rzeczy, bo w końcu Szekspira można znaleźć gdzie indziej. Skoro już przy tomach do czytania jesteśmy, to powiedzmy, że wydane zostało 6 sztuk, prawda? Od Ryszarda II, Macbeth, Wieczór Trzech Króli, Burza, Opowieść Zimowa, Kupiec Wenecki. Teraz jest lekka zadyszka, to znaczy nie bardzo wiadomo, kto będzie dalej to wydawał, tak? WAB nie będzie wydawało dalej. Nie, WAB zdecydowało, że ta seria ich nie interesuje i podjęli tę decyzję, no moim zdaniem troszeczkę zaskakującą, żeby podejmować tego typu decyzję, się likwiduje pierwszą i jedyną polską krytyczną edycję przekładów Szekspira na pół roku przed rokiem szekspirowskim. Do dzisiaj nie zrozumieliśmy, dlaczego to się stało, no ale seria jest w tej chwili bezdomna. Miejmy nadzieję, że do czasu. Miejmy taką nadzieję. Na szczęście ciągle Szekspir jest wystawiany w polskich teatrach. Marcin Hycnar wyreżyserował ostatnią inscenizację Opowieści Zimowej w Teatrze Narodowym. Jan Niebudek poprosił go o komentarz na temat przekładu i na temat pracy z Piotrem Kamińskim. Posłuchajmy. Mamy chyba taką przewagę nad Brytyjczykami, że możemy sobie za każdym razem, każde pokolenie właściwie może mieć nowe tłumaczenie dzieł Szekspira i ci jego bohaterowie mówią z bliższym nam językiem, więc to jest zawsze kuszące, kiedy można przedstawić znaną historię, ale za pomocą zupełnie nowego scenariusza. Brytyjczycy siłą rzeczy są skazani na oryginał, co zdaje się dla nich nie jest najłatwiejsze, bo on w oryginale bywa niezrozumiały dla nich samych, współczesnych mieszkańców wyspy. A jeżeli chodzi o przekład pana Piotra Kamińskiego, to Teatr Narodowy zamówił u pana Piotra, który od pewnego czasu poświęcił swoje translatorskie życie Szekspirowi. I do moich rąk trafiło to tłumaczenie jako propozycja teatru, to znaczy propozycja sztuki do zrealizowania. Co zyskuje w takim razie, albo jak zmienia się opowieść zimowa dzięki temu nowemu tłumaczeniu? Myślę, że udało się panu Piotrowi Kamińskiemu sprawić, by nie wywracając ducha oryginału i niczego autorowi ani nie dopisując, ani nie zmieniając, zachować taką równowagę między poezją a komunikatywnością, między przebiegiem fabularnym a wartościami literackimi, artystycznymi tego słowa. I chyba nie najgorzej się aktorom układa ten tekst w ustach, co nie jest takie oczywiste, ponieważ bywa, że to, co jest napisane, różnie się sprawdza, kiedy wchodzimy na scenę, a w tym wypadku mam wrażenie, że ta fraza zbudowana przez tłumacza pomaga aktorom. Poza tym muszę też powiedzieć, że pan Piotr Kamiński był bardzo życzliwym współpracownikiem i bardzo miło zareagował na nasze drobne, ale jednak prośby i sugestie o to, by coś w tej scenicznej wersji scenariusza zmienić. Czyli jeszcze wchodzi w grę taka współpraca oczywiście. No więc właśnie, to było miłe, to było parę dosłownie słów czy kwestii, ale bywa tak, że danemu aktorowi jakaś, nie wiem, zbitka spółgłosek się nie zgadza, jest trudna do wypowiedzenia, czy coś, co w lekturze wydaje nam się, że jest ewidentne, bo widzimy, nie wiem, ogonki przy literkach czy znaki przystankowe na scenie nagle nie brzmi tak i nie znaczy tego samego, co na papierze, więc pan Piotr był na tyle miły, że życzliwie podszedł do tych naszych prób. Znaczy, tak na koniec pytanie o przewidywanie przyszłości w takim razie, czyli przed tekstami Szekspira, ten, przynajmniej jeżeli chodzi o polskie przekłady, ten taki uwspółcześniający tłumaczeniowy lifting, że użyję angielskiego słowa może akurat, to jest rzecz nieuchronna po prostu, żeby to dalej mówiło z taką samą siłą? Nie wiem, czy nieuchronna. Są koledzy, którzy posługują się, mimo nowych tłumaczeń, posługują się Ulrichem czy Paszkowskim. Realizując Roma i Julię w Krakowie, korzystałem z tłumaczenia Barańczaka, mimo że zarzucano mu wielokrotnie, zgodnie z prawdą, że zmieniał autora i na rzecz swoich żartów, czy też swojej poezji rezygnował z pewnych konkretnych rozwiązań Szekspira, to jednak teksty Barańczaka, tłumaczenia Barańczaka się świetnie mówią ze sceny, a pan Piotr Kamiński jest na dobrej drodze, by przełożyć wszystkie dramaty mistrza ze Stratfordu, więc trzymam za niego kciuki. Dobre jest to, że to współcześnienie nie jest nachalne, że nic tam nie ma takiego oczywistego, banalnego i na siłę współczesnego, a po prostu aktorzy mówią komunikatywnym, zrozumiałym językiem. Marcin Hycnar, reżyser opowieści zimowej w Teatrze Narodowym, w rozmowie z Janem Niebudkiem. Kilka bardzo ciekawych rzeczy. Może zacznijmy od tego zamówienia. W ogóle to się zaczęło od zamówienia, prawda? Ryszard II tak. Też był na zamówienie na początku, tak? Tak, tak. Ryszard II to w ogóle był pomysł taki, że najpierw pojawił się tytuł sztuki. Zresztą ja zasugerowałem ten tytuł dla Teatru Narodowego, który to wystawił po raz jedyny w Warszawie przed 40 lat wcześniej. To była taka słynna rola Cholubka, o której potem mówiono, że niepotrzebnie zagrał Hamleta w tym Ryszardzie II. Już potem, jak przyszedł do Hamleta, to już nie wiedział, co z tym dalej zrobić. I potem zaczęło się po prostu z całą skromnością szukanie po istniejących przekładach i doszliśmy do wniosku z panem Andrzejem Sewerynem, że żaden z tych przekładów nie jest taki naprawdę, jakbyśmy chcieli. No i wtedy Andrzej Seweryn zaproponował, żebym ja to zrobił. Najpierw oczywiście bardzo się gorzko zaśmiałem, no a potem nie wytrzymałem z ciekawości, z pokusy siadłem i zacząłem to tłumaczyć. Także zaczęło się od całkiem konkretnego zamówienia i jeśli dobrze pamiętam, to następnym zamówieniem była właśnie opowieść zimowa. Następne teksty pojawiły się jakoś tam logicznie już we współpracy z panią profesor, idąc zresztą, szedłem za jej sugestiami. Czyli nie wszystkie były zamówione do wystawienia, tak? Z tych sześciu, które zostały wydane, tylko dwa zostały zamówiona, czy teatr w jakimś sensie skłonił do wyboru tego, a nie innego utworu. Ryszard II, który w ogóle był zalążkiem całej serii, i Opowieść zimowa, którą wybrał reżyser, nie ten zresztą. Ja jeszcze, żeby słuchacze mieli jasność, z jak wyjątkowym zjawiskiem w postaci Piotra Kamińskiego mamy do czynienia, to jeszcze jedną rzecz powiem, że Piotr, w zasadzie ty jesteś z urodzenia Francuzem, to znaczy od 30 lat tam mieszkasz i mówisz po francusku głównie. Tak, tylko ten francuski już mnie znudził. To jak, już tam ale, wracam ale jak do nudnego tak? domu. Jeśli chodzi o angielskie tłumaczenia, o przekłady. Ja przed wyjazdem, chyba, jeśli dobrze pamiętam, czegoś nie zapominam, zacząłem od francuskich przekładów, nie, ale angielskie teksty to był chyba Siostrzycka Chandlera i rzecz zabawna, biografia Artura Toscaniniego, bardzo dobra, która w piwie wyszła. Także i francuski, i angielski jakoś wtedy się szybko pokazał. Ale porusza, to ma o tyle znaczenie, że zresztą na początku o tym wspominałem. Wspominałeś, że jeśli mówimy o przekładach, to poruszasz się nie tylko w tej tradycji polskiego przekładu, ale również francuskiego. Do niego też się odnosisz, prawda? Ja zaglądałem w ogóle do innych przekładów. Zresztą pani profesor przysłała mi takie przekłady czeskie, które są szalenie interesujące. Tam jest kilku tłumaczy. W przeciwieństwie do Polski tam jest, zdaje się, dwie czy trzy serie. Serie krytyczne się ukazały w roku szekspirowskim. U nas, jak mówiliśmy, niestety żadna. Oglądanie tego, w jaki sposób inni tłumacze w innych językach dają sobie radę z pewnymi rzeczami, jakie rozwiązania znajdują, odpowiedzi na te straszne pytania, które on czasem zadaje, formalne, poetyckie, no to czasami bywa bardzo, bardzo, bardzo przydatne. I to pomaga, tak? Po prostu tak, to jakby rzuca takie zupełnie nowe światło na tekst, widzi się go w zupełnie innej perspektywie i to czasami trochę jest bagażem, o tym też żeśmy mówili. No oczywiście, że tak. Oczywiście. Ja na przykład zajrzałem do olśniewającego przekładu Hamleta, jaki zrobił Borys Pasternak. To jest absolutne arcydzieło. I ze zdumieniem stwierdziłem, bo znałem to właściwie z filmu Kozincewa przede wszystkim. Kiedy zajrzałem do tekstu, zobaczyłem, że on tam skrótów narobił niewiarygodnie dużo. W już tekście skończonym, gotowym do publikacji. I jednocześnie, kiedy się to czyta, jest to rosyjska poezja najwyższego lotu. Można by pomyśleć, że on napisał tę sztukę, że tam nie ma, nie, to nie pachnie przekładem, co jest zawsze wielką ambicją tłumacza. No ja nie mam takich ambicji, bo jakby to powiedzieć, nie jestem Pasternakiem, ale staram się przynajmniej, żeby to brzmiało naturalnie po polsku. To są zresztą bardzo śmieszne, bo te teksty najtrudniejsze do przełożenia są zmieszczone w wersie, proste, zwyczajne wypowiedzi typu podaj mi sól. I teraz zmieścić to, żeby to zabrzmiało jak normalna ludzka wypowiedź, a jednocześnie pasowało rytmie, to czasami mają bardzo dziwne łamigłówki. Ja mam nadzieję, że się nie pogniewasz, kiedy zdradzę pewną tajemnicę. Zresztą to chyba nie jest tajemnica, bo powiedziałeś mi to kiedyś publicznie, że odnoszę się do tego, co powiedziałeś o tym, że nie masz ambicji poetyckich, że podobno nigdy w życiu nie napisałeś wiersza. Nigdy w życiu nie. Nie, czyli jesteś jedynym człowiekiem na ziemi, który nigdy w życiu nie napisał wiersza. Tak, to przyznam uczciwie, że ja mam bardzo silnie rozwinięte poczucie własnej śmieszności. W związku z tym ja tam jakieś próby oczywiście były, ale skończyły się na drugim wersie. Prychałem śmiechem, wyrzucałem do kosza, jeszcze bardzo pilnując, żeby nikt tego nie widział. Druga rzecz to jest to uwspółcześnianie, o którym mówił Marcin Hycnar i o tym, że ten tekst musi być zrozumiały, musi brzmieć tak, żeby ludzie wiedzieli, o czym się mówi do nich ze sceny. Wiem, że Piotr, nie wiem, czy pani profesor, ale Piotr, chyba nie jesteś specjalnym fanem unowocześniania Szekspira, jeśli chodzi o scenę, prawda? Te różne rozwiązania sceniczne, w których wykorzystuje się do Szekspira do tego, żeby powiedzieć, że się na przykład nie lubi faszyzmu, albo że tolerancja jest dobra i tak dalej, to raczej nie trafiają do ciebie. Myślę, że bezpieczniej będzie, jeśli na to pytanie odpowie pani profesor. W kontekście przekładu. W tym sensie jest to, po części pracujecie państwo w usługach, to znaczy ktoś tam bierze wasz tekst i robi z nim coś innego na scenie, czy coś większego, obszerniejszego na scenie artystycznie. Więc tak, to pewnie przekładowo to ma znaczenie. Tak, no ale to jest takie życie po życiu, po życiu tekstu. Ja myślę, że są dwa rodzaje, tak już bardzo tu upraszczając, adaptacji. W jednych współistnieją różne teksty, w tym Szekspira. I bardzo wyraźnie można rozróżnić, co jest tekstem szekspirowskim, a co jest tym, który właśnie buduje kontekst albo jest w kontrakcie. I to wszystko jest dla nas zrozumiałe. Natomiast w momencie, kiedy powstaje tekst, który tak naprawdę zespala różne teksty i nie można już powiedzieć, gdzie ten Szekspir się kończy, a zaczyna ktoś inny, to jest trochę niebezpieczne i chyba nie do końca uczciwe wobec autora. Także to jest dla nas niepokojące. Natomiast ani autor, ani tłumacz nie ma tak naprawdę wielkiego wpływu na życie teatralne utworu. Także z tym chyba będzie trzeba się pogodzić. Godzisz się, jeden, tak? No cóż ja mogę zrobić innego? Cóż my możemy zrobić innego? Żyjemy w tych czasach i koniec. No nie, możesz czasami protestować. To znaczy, jeżeli Szekspir jest nikomu niepotrzebny do niczego, poza tym, żeby powiedzieć coś o sobie. Obawiam się, że żyjemy w czasach, gdzie te wielkie nazwiska, a Szekspir jest jednym z tych najładniejszych, występują w roli logo. To jest szyld. Ponieważ to dobrze brzmi, kiedy na afiszu jest Szekspir albo Mozart albo coś takiego, bo już na Pipsztulkiewicza by nie przyszli, to za tym szyldem, za tym parawanem można już w zasadzie robić wszystko. Czasami to są nawet całkiem zabawne pomysły. Ja muszę powiedzieć, że byłem najpierw zaszokowany, kiedy Dan Dżemet w Wieczerze Trzech Króli w Teatrze Polskim skreślił mi cały tekst Błazna, na którym pracowaliśmy bardzo długo, żeby był właśnie i dowcipny, i jak, nie jest to, nie było to łatwe zadanie, i wstawił na jego miejsce dowcipy o damie, o babie, co przychodzi do lekarza. I szok był dość ogromny, bo niby z drugiej strony człowiek myśli, no tak, błazen wygłupia się, coś wymyślił właśnie, żeby było, jednak było śmiesznie. I wymyślił przede wszystkim, jaka będzie puenta tego pomysłu w przedstawieniu, i ona w gruncie rzeczy dowiodła, że pomysł był zwariowany kompletnie oczywiście, ale że miał swój sens. Że na końcu okazuje się, że błazen niczego innego nie jest w stanie powiedzieć, że on potrafi mówić tylko głupimi żartami. Jeżeli się mu zadaje jakieś pytania albo prosi o pomoc, to on potrafi wypluwać z siebie tylko te głupoty, nic innego. I to miało jakiś sens. To jest szekspirowski, to ja nie wiem. I rapowanie Ariela w burzy też ci nie przeszkadzało? No, mój Boże, no nie jestem pewien, żeby to było takie absolutnie nieodzowne. No, ale wszystko... Mnie przede wszystkim przeszkadza odmowa kategoryczna. To wiele razy mówiłem, ale to w jednym zdaniu się zmieści. Odmowa używania bardzo prostego słówka według. Jeżeli ktoś bierze do ręki cudzą sztukę i kompletnie stawia ją na głowie, zmienia postaci, zmienia sytuacje, zmienia znaczenia i wpakowuje w cudzy tekst, dopisuje teksty, robi takie kolaże sobie różne, po czym na afiszu figuruje William Shakespeare, to dla mnie to jest po prostu kłamstwo, które można rozładować jednym słówkiem według na afiszu. To się zdarza, ale moim zdaniem niedostatecznie często. Piotr Kamiński i profesor Anna Cetera nie robią według, tylko tłumaczą Williama Szekspira. Dziękuję Państwu bardzo za tę rozmowę w Klubie Trójki. Jan Niebudek, Ewa Redel, Dariusz Rosiak. To już wszystko. Jeszcze tylko Stanisław Sojka i sonet 125 tym razem. Jesteś dla myśli jak dla życia jadło, słodkie deszcze wiosenne dla ziemi. Toczę o ciebie walkę tak zajadło, jak czasem skąpiec ze skarbami swymi. Dumny posiadacz, którego chwyta lęk, że skarb mu skradnie starość nieuczciwa. Gdyby sprawa z tobą była skryta, lecz swą uciechę przed światem odkrywa tak. Tak co dnia. Sytość walczy z głodem, nadmiar z pustką biegnie. Sytość walczy z głodem, nadmiar nadmiar z pustką biegnę. Sytość walczy z głodem, nadmiar z pustką biegnę. Żadnej nie chcę, nie znajduję prób darowanych lub skradzionej tobie tak. Tak co dnia. Sytość walczy z głodą, nadmiar z pustką biegnę. Sytość walczy z głodą, nadmiar z pustką biegnę. Sytość walczy z głodą, nadmiar z pustką biegnę. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu ninateka.pl. Autopromocja. Czwórka Polskie Radio prezentuje 10 kandydatów do tytułu Nieprzeciętny 2017. Kto nim będzie? Tego dowiemy się 22 czerwca. Na razie można głosować na czwórka.polskieradio.pl. Nieprzeciętny 2017 może być tylko jeden, a jego los jest w Państwa rękach. Na głosujących czekają nagrody. Głosować można do 4 czerwca. czwórka.polskieradio.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Raz, dwa, trzy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album dla dzieci zespołu Pinakoteka. Rapujące cyfry. Rap, reggae, walc czy kujawiak. Porywające rytmy, wpadające w ucho melodie i ciekawe teksty. Ustawcie się teraz, liczmy razem od 9 do 0. Oj, co to będzie? Płyta do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Polecają Polskie Radio Dzieciom i Czas Dzieci.pl. Dobrze będzie! Żegnamy reklamy.